एतत्त्रयाणां देवादीनाम अनुशासनम देवादिरपि एकैकम् एव उपादेयम् अद्यत्वेपि न तन्त्रयम् मनुष्य शिक्षितव्यम् इति। पूर्व पक्षी कहता है एतत्त्रयाणां इन तीनों में से देवादियों के लिए उपदेश दिया देवादीनाम अनुशासनम, देवादियों के जो अनुशासन दिया गया था इन तीनों में से एक के ने एक एक ही किया, देवता ने दमन का, मनुष्य ने दान का, असुर ने दया का किया था। और लो तो आजकल फिर हम क्यों तीनों करें? आज भी मनुष्य केवल दान का काम, दमन न करे, दया भी न करे, वो तो हमारा है नहीं, वो तो देवताओं के लिए और असुरों के लिए था, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। देवादिभिर एकैकम् एव उपादेयम्, देवादियों के द्वारा एक एक ही उपादेय था। तो अद्यत्वेपि न तंत्रयम् मनुष्य ही शिक्षितव्य, इसलिए आज भी हम मनुष्यों के द्वारा इन तीनों के तीनों का उपशिक्षण नहीं होनी चाहिए, एक ही का होना चाहिए। ननु ये जब कहा तो सिद्धांत की अत्र उच्यते पूर्वैर देवादिर विशिष्टैर अनुष्ठितम् एतत्त्रयम् तस्मात् मनुष्यरेव शिक्षितव्य। पूर्व में उन श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा जो आचरण किया गया है उन सारे चीजों को हमें करना ही पड़ेगा। मनुष्यों की अपेक्षा देवता तो श्रेष्ठ हैं और असुर भी श्रेष्ठ है। अद्य तन मनुष्यों की अपेक्षा से और उन असुरों के द्वारा आचरित सबका आचरण करने से हमें कोई लेन देन भी नहीं है। देवताओं के आचरण के सारे सारे आचरण थोड़ा कर रहे हैं, बात अब केवल इन्हीं तीन की चली है, दम दान दया। उतने अंश में हम उन सभी को अपना ज्येष्ठ श्रेष्ठ मानने में कोई आपत्ति नहीं। यज्ञ दाचरित श्रेष्ठ तत्व देवेतरोचना, इसलिए हम हमारा कर्तव्य है वो तीनों को हम पालन करें, ये न कि केवल हम दान मात्र ग्रहण करें। पूर्वैर देवादिभिर विशिष्ट ही विशिष्ट देवादियों के द्वारा एक एक का भले अनुष्ठान किया गया है फिर भी एतत्त्रयम् तस्मात् जिसलिए तस्मात् कहता है यस्मात् समझ नहीं, यस्मात् ज्येष्ठैर विशिष्टैर, विशिष्टैर में मतलब क्या ज्येष्ठैः श्रेष्ठैश्च, तो ज्येष्ठ भी है श्रेष्ठ भी है, ये विशिष्ट शब्द का अर्थ यहां तात्पर्य है। देवादिभिर विशिष्टैः तो मतलब ज्येष्ठैः श्रेष्ठैश्च देवादिभिर यस्माद् अनुष्ठितम् एतत्त्रयम् तस्मात् मनुष्यैरेव शिक्षितव्यम्। नीचे टिप्पणकार समझाए मनुष्यैरेव इति एवकार पूर्वै समुच्चित्य अनुष्ठितम् अपि अनुष्ठितम् अपि होना चाहिए, पूर्वै समुच्चित्य अनुष्ठितम् अपि साधु आधुनिकैः अपि आधुनिकैः तथैव अनुष्ठेयम्। भले ही वो लोग समुच्चय करके अनुष्ठान नहीं किए हैं लेकिन आज के लोगों को समुच्चित्य तथा मैंने समुच्चित्यैव अनुष्ठेयम्। क्यों? आधुनिकान प्रति पूर्वेशां त्रयाणाम अपि ज्येष्ठत्व अविशेषा। जो प्रजापति के संतान देवता मनुष्य असुर का गए वे तीनों के तीनों आजकल के मनुष्य के अपेक्षा से ज्येष्ठ और श्रेष्ठ तो है ही। भले उन लोगों ने समुच्चय करके प्रत्येक ने तीनों तीनों का अनुष्ठान भले ही नहीं किया हो लेकिन हम लोगों को तो तीनों करना ही चाहिए। ये तो मोटा मोटी एक जवाब दे रहे हैं, अनेक जवाब देंगे यहाँ पर, अलग अलग जवाब देंगे। तत्र दयालुत्व से अनुष्ठेयत्वम स्यात्, पूर्व पक्षी से फिर उठता है लेकिन यहाँ दयालुत्व तो अनुष्ठेय नहीं होना चाहिए। क्यों? असुरों ने किया ना, नीचे असुर तो घटिया लोग है, असुरों ने आचार अनुष्ठान किया उसको हम क्यों पालन करें? हम तो असुरों से श्रेष्ठ है मनुष्य है, ऐसा कोई तर्क दे रहा है। कहते दयालुत्व से अनुष्ठेयम् स्यात् कथम असुरैर अप्रशस्तैर अनुष्ठितम् मनुष्यैर अनुष्ठितव्यम्। जो अप्रशस्त घटिया लोग है ऐसे असुरों के द्वारा अनुष्ठान किया वस्तु हम करेंगे, फिर तो कल असुर दारू पिए तो हम भी पिए तो बात बनेगी नहीं। चेत कहते न, ऐसी आशंका मत करो, यहाँ पर आश्रम के द्वारा आचरित श्रुति सम्मत तत्व मात्र को लेकर कह रहे हैं। उन दारू पिया है, औरतों को भोगा क्या किया, उसे क्या लेन देन है? उन्होंने क्या क्या नहीं किया उनसे हमारा कोई मतलब नहीं, बाकी उनके द्वारा किया हुआ यह एक काम जो श्रुति ने बताया है दया, बस उसी का अनुकरण करेंगे, बाकी उनके जीवन चरित्र का किसी भी अंश का अनुकरण नहीं होगा। तद देवताओं में भी समझो, भले ही वो हमसे प्रशस्त हैं, अप्रशस्त नहीं है, लेकिन प्रशस्त होने के उनके द्वारा क्या सकल आचरणों का हम आचरण अनुकरण नहीं कर सकते। हमें तो केवल उस अंश को लेना है जिस अंश में श्रुति ने सम्मति दिया है, उसी का अनुष्ठान। इसलिए अनुमान होता है दयालुत्तम, पूर्व पक्ष कहेगा अनुष्ठेयम् अप्रशस्ताचरित्वात् यथा मदिरापानवत् दृष्टान्त बना देगा। तो सिद्धांत कहेगा नहीं नहीं, दयालुत्तम अनुष्ठेयम्, क्यों? हित साधनत्वात्, हित का साधनत्वेन उपदिष्टत्वात्, हित साधनत्वेन उपदिष्टत्वात् यथा अग्निहोत्रादिवत्। उसी प्रजापति उसी ब्रह्मा ने वेदों को हमें दिया और अग्निहोत्र कर्मकांड के बारे में हित साधनत्व ने हमें प्रतिपादन किया। इसलिए जैसा हम उनका अनुष्ठान करते हैं उसी प्रकार दया का भी अनुष्ठान करेंगे, क्योंकि वही प्रजापति जिसने वेदों को दिया इस दुनिया के लिए उसी ने ही इस दया का भी हित साधनत्व ने उपदेश दिया है। इसलिए उसका विपरीत अनुमान हो गया दयालुतम अनुष्ठेयम् हित तम साधनत्व ने उपदिष्टत्वा अग्निहोत्र आदिवत्, ये अनुमान है। इस प्रकार से पूर्व पक्ष जो भी अनुमान कर लेता है उसका आपको विपरीत में सत प्रत्यक्ष अनुमान बनाना पड़ेगा, या उसको काटना सीधा कोई श्रुति हो तो श्रुति दे देना, दो ही रास्ता होता। सिद्धांत कहे कि चेत न तुल्यत्व त्रयाणाम अतो अन्योत्तर अभिप्राय प्रजापते है, क्योंकि यहां तो तीनों ही बराबर है। त्रयो प्राजापत्या शब्दाया, त्रयो ये नहीं है एका प्रशस्त अन्यो मध्यमा तृतीयो अप्रशस्त, ऐसा कहा आया, विषम नहीं है। तीनों प्रजापति का संतान पुत्रत्व सामान्यता को लेकर व्यवहार है यहाँ, उनके असुर के असुरत्व को लेकर, देव का देवत्व को लेकर कोई विशेष व्यवहार नहीं है। यहाँ तो तुल्यत्व त्रयाणाम पुत्रत्व सादृश्यता, और पुत्र के लिए जो हिततम उपदेश देना है वो पिता दे रहा है, जिसलिए हम भी उसी प्रजापति का पुत्र हैं, उनके दिया हुए उपदेशों को हम अपने हिततम मानेंगे। इसलिए कह तुल्यत्वात्रयाणाम भाई पुत्रत्व ना तुल्यत्वात्रयाणाम अतो अन्योत्र अभिप्राय, इसीलिए यहाँ जो अप्रशस्त असुर अनुष्ठित तत्व अभिप्राय है नहीं, इसलिए दयालुत्तम अनुष्ठेय है। इस प्रकार का जो आपका जो अभिप्राय है उससे भिन्न अभिप्राय, अन्यो का मतलब पूर्व पक्षी का अभिप्राय से भिन्न अभिप्राय यहाँ पर लक्षित अभिप्राय लक्षित है। प्रजापते हे पुत्राहा देवाधित्रया, हमें उनके अन्य गुणों से या दोषों से कोई लेन देन नहीं है, यहाँ इतनी हमें देखना है पुत्र तु जाति पुत्रेभ्यश्च हितमेव पितृ उपदेष्टव्यम्, और पुत्रों के लिए जो उपदेश दिया जाता है पिता से वह हित ही होगा, अहित तो कभी नहीं उपदेश दे सकता। और प्रजापति से हितव्यो नान्यथा उपदिशति, और प्रजापति सभी के हित का ज्ञाता है, वो विपरीत उपदेश दें ये तो हो नहीं सकता। तस्मात पुत्रानुशासन प्रजापते परमम एतद हितम, इसीलिए प्रजापति के द्वारा दिया गया ये जो अनुशासन है पुत्रत्व मानने वाला हरेक के लिए सर्व सामान्य अनुशासन। यदि आप अपने आप को उस प्रजापिता का पुत्र मानते हैं तो फिर आपके लिए भी यह सभी उपदेश सामान्य रूप में ग्रहण होगा। अतो मनुष्य रेव एक त्रयम शिक्षितव्यम उपादेयम इत्यर्थः, इसीलिए मनुष्यों के द्वारा ही इन तीनों का अनुसरण करनी चाहिए। ये तो हो गया आख्याय का के आधार पर स्थूल शंका का स्थूल जवाब, और सूक्ष्म जवाब अथवा यही ज्यादा सही भी है। न देवा असुरवा अन्य केचन विद्यन्ते मनुष्येभ्य, इन मनुष्यों से अलग कोई देवता कोई असुर नाम का कोई संसार में कुछ नहीं, जो तुम हो तो तुम ही हो और कुछ है नहीं संसार में, है कहा आप ही के भ्रांति के साथ आप हैं और आपके लिए सारा जगत नहीं, चलिए अपनी अपनी ही भ्रांति से अपनी बना रही है, देवता लोग असुर लोग सब व्यवस्था आप अपने आप कर लिए, अपने ही संस्कार वसा सब कुछ है आपके लिए। वासनामय जगत दृष्टि सृष्टिवाद आ गए अभी, पहले सृष्टि दृष्टिवाद से जवाब हो गया, सृष्टि में तो प्रजापति ने तीनों प्रकार सृष्टि किया था, सृष्टि सृष्टिवाद से जवाब समझो, और ये जवाब है दृष्टि सृष्टिवाद से। हमारी अज्ञान से मेरी दृष्टि में ये जगत है, और जगत में मैं अपनी वासना के कारण से व्यवस्था बना लिया हूं देवता मनुष्य असुर। नहीं तो वास्तव में क्या है, तथा मनुष्याणाम एव अदांता ये अनिरुत्तमिर गुण संपन्ना ते देवा। नहीं तो मनुष्यों में ही देव मनुष्य, मनुष्य मनुष्य है, असुर मनुष्य है। देव मनुष्य कौन है? उत्तम गुणों से संपन्न लेकिन दमन से रहित। अदांता ये अन्येर उत्तम ही गुण ही संपन्ना, जो दांत नहीं है, ये दांत नहीं लेना है, अर्थात जो दमन नहीं किया हुआ है, इंद्रियों को जिसने दमन नहीं किया है, किंतु अन्य समस्त प्रसिद्ध गुणों से संपन्न है, वह मनुष्यों में देवता, जैसे आजकल के महात्मा, कह सकते हैं। क्या दिक्कत है? ना उनका खाने में कोई नियंत्रण, न पीने में नियंत्रण, किसी भी इंद्रिय पर संयम नाम का चीज न के बराबर है, ये सब अदांत पुरुष है। लेकिन बाकी सब अच्छा गुण उनके पास, बढ़िया मीठा बोलते हैं, झूठ भी बोल के ठग लेते हैं बढ़िया से, लेकिन इतना मीठा बोलेंगे अगले को पता ही नहीं चलेगा ये है क्या गड़बड़ घोटाला। तो हर गुण इनके अंदर अच्छी चीज बहुत है, नहीं ऐसी बात नहीं, बड़ी समझदारी है, व्यवहार कुशल हर चीज है, लेकिन दमन का अभाव, ये देव मनुष्य कोटि में आएंगे। और दूसरे लोभ प्रधाना मनुष्य तथा, लोभ प्रधान है, अन्य अच्छे अच्छे गुण भी है, लेकिन इतना लोभी है महात्मा के जेब काटने में लगे रहते बनिए ना, मनुष्य लोभी है, वो चक्कर में रहते हैं, जितना ठग सके जितना लूट सके लूटने में लगे रहते हैं। 10 रुपए की चीज सीधे बोल देंगे भाई 100 रुपया, आप घटाओगे तो कितना घटाओगे, 10-20 रुपया, 70-80 बोलोगे। अभी कुछ दिन पहले ऐसा पता चला 4 रुपए मीटर का चीज एकदम बोल दे 15 रुपया, अब ये जितना भी झगबाजी करते तो कितना कर दिया, चलो भाई 12 रुपया को बोलते हैं, इतना तो घटाओगे, तब भी 8 रुपया मार लिया उसने, 200%। ये दुनिया ये लोभी पुरुष लोग हैं, और उनको सुख तो मिलता नहीं यार, तो उसी में ऐसे जाल फंसते हैं, जैसे फंसा रखा ना एक डॉक्टर आर के गुप्ता, फंस गया बुरी तरह से, अरबों के चक्कर में जाता रहा जाल में, और ऐसे पहुंच गया सीधा अंदर सड़ रहा है। यही होता है, बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ, अरबों का खेल खेलते रहे और एकदम जेल में सड़ सड़ के मर गए। हर्षद मेहता सुना होगा कभी नाम आपने, अरबों रुपयों की घोटाला किया था अरबों के हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज में, और जेल में मर गया। किस बात का पैसा, क्या पैसा करेगा आप उसका? ये लोभियों का दुर्दशा होता है, ये भी मनुष्यों में ही है, बाहर के ढूंढने की जरूरत नहीं। तथा हिंसा परा क्रूर असुरा, ये सब उग्रवादी आतंकवादी अलगाववादी ये सब इस कोटि में आते हैं, हिंसा परा क्रूरा ये सब असुर कोटि के लोग हैं, ये भी मनुष्यों में, ये मनुष्याणाम एव मनुष्यों के अंतर्गत ही होता है तीनों प्रकार के, ते एव मनुष्य अदांत दोष त्रयम अपेक्षा। और हम तो हरेक आदमी में तीनों काल भेद से घटा लेंगे, जब भोजन कर रहे हैं आप ही देव मनुष्य है, जब धंधाबाजी में लग गए बाहर भगत जगत को फंसाने में तो समझिए कि आप जो है मनुष्य हो गए, और जब दूसरा को देखा कि महात्मा आगे बढ़ रहा है ये हमारे भगत को पटा लिया, अब आपके अंदर असुरत्व आ जाता है, भाई इसके महात्मा को कैसे मरवाया जाए, ये जो है हमारे भक्तों को पटा के ले गया, तोड़ फोड़ कर दिया, इसको दमन करो इसको पीटो, हिंसा में इधर आते एक ही में काल में से तीनों हो जाता है। सवेरे से रात तक आप लिस्ट बना के लिख के भेजिए कितना बजे क्या हुआ, अपने वृत्तियों का पता लग जाएगा, आप कितने राजसी हैं कितने तामसी कितने साधु, स्वयं देख सकते हैं, अपना ही जो है चित्र आप देख सकते हैं, आप हैं क्या भीतर में और बाहर में बने क्या हो। बस एक डायरी मेंटेन की से कोई मेंटेन नहीं करता, डरता है सभी, कहीं देख लगा कोई तो इस अच्छा लिखेंगे नहीं, उसे झूठ लिख देंगे, हम 3 बजे उठे लिख देंगे, उठाए 6 बजे कि कल 6 बजे तक पढ़ेंगे तो क्या होगा, वो डर है अंदर में, उसमें भी छल कपट कर देता है तो क्या वो जिंदगी में सुधरेगा। हुआ ऐसे शिवानंद आश्रम में एक बार बड़ा मबाल हुआ, बबाल हुआ, तो चिदानंद जी महाराज ने कहा सबको 200 पन्नों की कॉपी, बढ़िया 2-2 कलम सब दिए और कहा कि हर व्यक्ति लिखेगा, कितना बजे तुम उठ रहे हो, ईमानदारी से लिखो, एक ने भी नहीं लिखा, हिम्मत ही नहीं किसको लिखने दी, आपको 4 बजे उठ रहा है, कोई 4:30, कोई 5, कोई नीत नहीं, नियम नहीं, कुछ नहीं, कैसे लिखेगा वो, लिख करके देगा सच्चाई तो महाराज जी कहेंगे क्या कहेंगे, हमारे बारे में क्या सोचेंगे, डर है, और झूठ लिखे तो तब भी डर है, महाराज जी कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर हमने CID छोड़ रखा, तो CID का तो ये रिपोर्ट है, तुम्हारी रिपोर्ट तो ये है, तुम अपने आप लिख रहे हो, तुम 4 बजे उठे हो, लेकिन हमारे CID ने कॉपी में लिखा है, अमुक ने जो है बनाई दिया ऐसी तमाशा, उन्होंने इस कमरे वाले को उसकी CID, उसके कमरे को उसकी CID बना दिया, अलग अलग बुला के बोल दे तुम अपने पड़ोसी को पूरा लिखोगे कितना बजे उठा, कितना बजे से कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, सब बताओ, पूरा लिखो, तुम पड़ोसी पड़ोसी को CID बना डाला, अब डर ही है, डर है, सबको पता है कि मेरे जैसे आपको कह दिया, आप उसका ध्यान रखो, आपको डर सोचेंगे ना आप कि मेरा भी ध्यान किसी और को कहा होगा, अब लिखो सच तो मुसीबत, झूठ लिखो तो मुसीबत, क्या करेंगे, हफ्ता भर तक किसी ने कुछ नहीं लिखा, सारे कॉपियां वापस लौटा दी गई, हमारे जी ने क्या हुआ, क्यों नहीं लिख रहे सब, मानी वहां मौनम सर्वार्थ साधन बन जाता है, महाराज ने कहते गड्ढे में जाना चाहते थे, जाओ क्या कर सकते, सुधरना ही नहीं चाहते तो क्या करेंगे, ईट लेके बुल, वर्क लेके बुल, एंड डाई लेके बुल, यही तुम्हारे लिए ठीक, खाओ एक सांड जैसे, काम करो सांड जैसे, सो सांड जैसे, तो मरो भी सांड जैसे बोल, और कोई रास्ता नहीं तुम्हारा, ये निर्णय लेना पड़ा, उनको मजबूरी है, स्थिति ऐसी है। इसलिए हर एक मनुष्य के अंदर तीनों चीजें हैं, अदांतत्व दोषत्र अपेक्षा, इसलिए अदांतत्व दोषत्र जो हर एक व्यक्ति के अंदर काल भेदात, अवस्था भेदात, स्थिति भेदात होता है, तो उन्हीं को ध्यान में रख करके देवादि शब्द भाजो भवंती, यही मनुष्य आप ही देवता हो जाते हो, सुबह दोपहर में मनुष्य हो जाते हो, सायंकाल को असुर हो जाते हो, कब क्या आप ही हो रहे हैं, कोई दूसरा है नहीं देवता सुरादि, इतरांश गुणान सत्रजस्ता मानसी अपेक्षा, किस आधार पर ऐसा बात कही गई है, इतरांश गुणान सत्रज प्रमानसी, जो सत्रजतम रूपी जो अन्य गुण है, एक की अपेक्षा से 2 बाकी गौण हो जाता है, एक प्रधान हो जाता है, तब आप तत्व नाम वाले हो जाते हैं, सत्य प्रधान हो जाएंगे तो देवता, रज प्रधान हो जाएंगे तो मनुष्य, और तम प्रधान हो जाएंगे तो असुर कहे जाएंगे, अतो मनुष्य रेव शिक्षित में तत्रमिति, इसलिए चाहे उस सृष्टि दृष्टिवा से विचार करो, चाहे दृष्टि सृष्टिवा से विचार करो, मनुष्यों के द्वारा ही यह तीनों का तीनों साधन उपादेय सिद्ध हुआ, तद अपेक्षा प्रजापतिना उपदिष्टत्व, के मनुष्यों को दृष्टिकोण में रख करके ही प्रजापति रूप मनुष्याधिकार, पहले ही ब्रह्म सूत्र निर्णय हो चुका है मनुष्याधिकार, तथा ही मनुष्य अदांता लुब्धा क्रूराश्च दृश्यंत, और दुनिया में देखने को भी मिल रहा है अदांता लुब्धा क्रूराश्च मनुष्य दृश्यंत, तथा च स्मृति काम क्रोध सिद्धा लोभस तस्मात प्रेम तुझी थी, इस प्रकार से निर्गुण ब्रह्म विद्या उसके अंग भूता अंतरंग साधन भूता जो ओम और बहिरंग साधन भूता दान दम दया तीनों का वर्णन कर दिया गया, इस निर्गुण ब्रह्म विद्या संबंधी आवश्यक सकल साधनों का वर्णन कर दिया, लेकिन ये तीन को अलग क्यों लिया फिर ओम से, इसलिए क्योंकि निर्गुण ब्रह्म विद्या का ही साधन नहीं है, सगुण ब्रह्म विद्या का भी साधन, सकल उपासनाओं के प्रति सर्व सामान्य साधन है दया दाम और दान तीन। ये सकल उपासना सकल कर्म किसी भी चीज के प्रति सर्व सामान्य साधन, और ओम ब्रह्म विद्या का एक विशिष्ट साधन है, जो कि अपर ब्रह्म विद्या भी दे सकता है वो, पर ब्रह्म विद्या भी दे सकता है, इसलिए उसको अंतरंग करके अलग कर दिया और उसको बहिरंग करके अलग कर दिया। इसी को संकेत कर रहे, देखो दमादि साधन प्रेम सर्वोपासना शेषम विहितम, कि निर्गुण ब्रह्मोपासना नहीं सगुण ब्रह्मोपासना, सर्वोपासना शेषम दमादि साधन प्रेम विहितम। अनंतर ब्राह्मण पूर्व जो ब्राह्मण जो गया है, दांत अलुब्धो दयालु हो सन सर्वोपासनेश्व विक्रियते, क्योंकि वह जो दमन किया हुआ है सकल इंद्रियों को, लोभ रहित है और दयालु है, वही सकल उपासनाओं का अधिकारी है, चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण। इस विषय में जो निर्गुण के संबंधित बातें थी वो तो पहले के अध्यायों में समाप्त हो चुका है। ताकि निरुपाधिकस्य ब्रह्मणो दर्शनम अतिक्रांतम, देखो दर्शन अलग छाप दिया, मतिक्रांत कर दिया, गड़बड़ छाप दिया, दर्शनम अतिक्रांतम मकार पूर्वान्वित है, नहीं तो मति निकालोगे मति मति मन बुद्धि हो जाएगा, मतिक्रांतम अर्थ गलत हो जाएगा। निरुपाधिकस्य ब्रह्मणो दर्शनम अतिक्रांतम, वो टिप्पण का नंबर डालने के चक्कर में लगता है मेरे को इधर उधर हो गया, लंबा दूरी हो गया, वो नंबर के चक्कर में ना तो दूरी बढ़ा दी, इन होना चाहिए दर्शनम अतिक्रांतम ऐसा। अर्थात क्या मतलब है, अब आगे क्या करना चाहते हो फिर? कहते देखो जो निरुपाधिक ब्रह्म ज्ञान क्या अधिकारी है, उनके लिए निरुपाधिक ब्रह्म की उपासना बताएंगे, जो निरुपाधिक ब्रह्म की उपासना के भी अधिकारी है उनके लिए सगुण ब्रह्मोपासना बताएंगे, लेकिन सगुण ब्रह्मोपासना करने का भी दम नहीं है जिसके पास, उसकी अधिकारित्व कैसे प्राप्त करें? ऐसा एकदम लोभी है, हर तरह के दुर्गुण है, जड़ बुद्धि टाइप का है वो भी, लेकिन किसी भी प्रकार से यह घुसना चाहता है इस लाइन में, अध्यात्म मार्ग में आना चाहता है, उसके लिए क्या, उसके लिए भी हमें कुछ ऐसी उपासनाएं बतानी है जो मोटे से मोटी बुद्धि वाला भैंस बुद्धि वाला आदमी भी कर सके, ऐसी रास्ता निकालना, उन उपासनाओं को अब आगे करने जा रहे हैं। अधुना अथाधुना, अथ इसलिए अलग कर दिया, वो तो हो गया ना अतिक्रांतम, अथ अधुना सोपाधिक तस्यैव अभ्युदय फलानि वक्तव्यानि इत्येवम् अर्थोऽयम् आरम्भः, इसीलिए इस समय सोपाधिक तस्यैव माने ब्रह्मण, उसी सोपाधिक ब्रह्म का अभ्युदय रूपी फल प्रदान करने वाले उपासनाओं का कथन करना चाहिए, इसके लिए ही यह अगला ब्राह्मण जिसका नाम है हृदय ब्राह्मण ये आरंभ होता है। अभ्युदय का मतलब क्या, सर्व सामान्य पाप क्षय से लेकर के स्वर्ग फल प्राप्ति पर्यंत साधनों का नाम अभ्युदय फल का साधन, अभ्युदय फल पाप क्षय से लेकर स्वर्ग प्राप्ति पर्यंत सब फल का नाम अभ्युदय फल, और निश्रेष मोक्ष दो ही चीज होता है, यथो अभ्युदय निश्रेष प्राप्ति स धर्म, ये साफ लक्षण बनाया था गीता जी का एकदम आरंभ में भाष्यकार ने साफ साफ लिखा है, जो कि उसका आधार आपस सूत्रादि अनेक ग्रंथ है, वैशिष्टकार ने भी यही सब कहा है, इसलिए उन सब के आधार पर ही वो लिया गया है, ये तो अभ्युदय निश्लेषाधिगम स धर्म, जिन चीजों से आपको अभ्युदय की प्राप्ति होता है या निश्लेष की प्राप्ति होता है उसी का नाम धर्म, ब्रह्म विद्या से प्राप्त हो रहा है तो ब्रह्म विद्या धर्म है, अपर विद्या भी ब्रह्म धर्म है, उससे आपको पाप क्षय से लेकर के स्वर्ग पर फल प्राप्ति हो रहा है, अभ्युदय इसका नाम है। अभ्युदय फलानी, अभ्युदय फलानी वक्तव्यानि एवं अर्थो अयम आरंभः, एष प्रजापति हृदय एतत् ब्रह्म एतत् सर्वं तदेतत् त्र्यक्षरगं ही द यम इति, हित्येकमक्षरम अभिहरन्त्यस्मै स्वाच्छन्ये च एवं वेद, दैत्यकम अक्षरम दधत्यस्मै स्वाश्चन्ये च एवं वेद यम इत्येकम अक्षरम ये स्वर्गम लोकम ये एवं वेद। कहते हैं कि देखो एष प्रजापति यद हृदयम, ये जो हृदय है ना, ये हृदय ही प्रजापति समझ, और हृदय के अंदर में जो बैठा है प्रजापति का दिमाग नहीं जाते ना वहां तक समझने की, बैठ करके आंख बंद करके उस हृदय के अंदर हिरण्यश्मश्रु है ना, हिरण्यश्मश्रु वाला हिरण्य दाढ़ी, अपने आप को दाढ़ी मूछ वाले आप लोग तो सोच भी सकते, अपने आप को देख लो दाढ़ी मूछ वाले को, और फिर उसे हिरण्य रंग लगा देना, रंग थोड़ा पेंटिंग कर देना अंदर में, चित्रीकरण करना उसको, भाई काला दाढ़ी मूछ वाले ना आप लोग मनुष्य, तो उसको काला को हटा के थोड़ा येलो कर देना, उसको गोल्ड कर देना, अपने आप समझ सकते हो, कल्पना कर सकते हो। लेकिन जो व्यक्ति अपने हृदय में उस प्रजापति की कल्पना भी नहीं कर पाता है, हृदय नहीं समझ पाता कहाँ है, डॉक्टर कह दे यहाँ है, लेकिन अंदर देखता कुछ नहीं दिखता, ऐसे भैंस बुद्धि वाला आदमी के लिए कहते उसका नाम तो समझ रहे हृदय, ये अक्षर तो तुम्हारे कान में जा रहा है, ये तो सुनना है, सुनाई दे रहा है महाराज, आप बोल रहे हो हृदय हृदय सुन लिया, हाँ बस नाम से उस नाम को पकड़ाना है, नाम ही पकड़ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, तो नाम को पकड़ो ह्री द य, ये ह्री क्यों, वो जो ब्रह्म सगुण ब्रह्म रहने का स्थान का नाम ह्री द य क्यों पड़ा, इसको समझो तो उसे गुण पकड़ में आएंगे, जब गुण पकड़ में आएंगे तो गुणी भी पकड़ में आ जाएगा, एक तरीका नाम का उपाय। पहले आपने देखा था उत गी था नामाक्षरों की उपासना बताई गई, तद्वत हृदय ये नामाक्षरों की उपासना बताई गई, ये से प्रजापति हृदय ये तद ब्रह्म, बस यही ब्रह्म है, ये जो प्रजापति है यही वो ब्रह्म है, ये तद सर्वम यही सब कुछ है, देखो कैसे ले जा रहे हैं ना, पहले नाम से नामी को भेज दिया, नामी से उस सगुण ब्रह्म को निर्गुण ब्रह्म से अभिन्न कर, तदे तत्रक्षरम, इस नाम में तीन अक्षर है, एक अक्षर ह्री, दूसरा अक्षर द, तीसरा अक्षर यम। ह्री क्या है, धातु है, ह्री हरण है, सब कुछ हरण करने वाला, उस अभिहरणम सब कुछ ले आके देने वाला अर्थ हो जाएगा, लेने वाला नहीं, अभ्युपसर्ग जोड़ देगा तो अभिहरंत्यस्मी, रीति एकम अक्षरम अभ्युपसर्ग रहित बोला गया, इस व्याख्या में अभी जोड़कर स्वयं श्रुति बोल रही है अभिहरंत्यस्मी स्वाश्च अन्येच, जो ह्री मैं अभिहरण, ह्री इस अक्षर से ये अर्थ लेता है, क्या अर्थ ले रहा है, अभिहरणम ये अर्थ लेता है, ये जो नाम इस स्थान का इसलिए पड़ा क्योंकि स्थान पर बैठने वाला जो है उसकी क्षमता है कि वह सब कुछ आपको ला के देता है, चारों ओर से ला के अभिहरण कर प्रदान करता है, कौन स्वास्थ्य नीच इंद्रियां और इंद्रियों का जो विषय है ये सारी चीज उपलब्ध हो जाते हैं, ये एवं वेदा जो इस नामाक्षर के रहस्य को जानता है और ऐसा चिंतन करता है तो वह उस स्थान की महिमा से समन्वित हो जाता है, अर्थात उसके भी इस लोक में चारों तरफ से लोग आ करके देने लगेंगे। दैत्य कम अक्षरम दा दानी धातु का है, ददा दीदी दह बन गया, इसे कहते इसका अर्थ क्या, ददती अस्मी स्वाश्च अन्य च एवं वेद, अस्मी उपासकाय स्वाश्च अन्य च सर्वम ददती, इस उपासक के लिए स्वामन इंद्रिया और उसके विषय सारों तरफ से उसको प्राप्त होते रहेंगे, जो ऐसा ऐसा द रूपी नामाक्षर का व्युत्पत्ति पूर्वक अर्थ को समय प्रकार से जानकर चिंतन करता है, यस्मिन यम इति एकम अक्षरम, और अंत में यम ये इन गतौ धातु से बना, इन गतौ धातु से यम, इसे तो एति और क्या कर रहे हैं एति इति यम, ये से क्या होता है अच्छो यत प्राप्त होता है, इसको बात करके पचास गण में लेकर गच्छ प्रत्यय कर दो, इधर अ इनो यण हो गया, यह हो गया स्वायत्पत्ति यम बन गया। इसलिए कहते हैं कि देखो ये स्वर्गम लोकम ये एवं वेद, जो इस गमन अर्थ वाला इन गतो धातु से बोधित है, यह रूपी अक्षर इस स्थान विशेषता नाम में ऐसा जब जानकर उपासना करेगा वह भी यहां से जाने वाला होगा। वो जायसो मृस वाला जो तीसरा कोटि है ना गड़बड़ कोटि वाला वो नहीं रहेगा। इन्हीं प्रकार के हैं, ये तो जाते हैं लौटते नहीं, एक तो जाते हैं और लौटते हैं, तीसरा वो है ना जाते ही नहीं है, वो यहीं पर खटरपट करते रहते हैं। तो ये मनुष्य से फिर कुछ बनेंगे यहीं पर जन्म लेते रहते, जाय सुमरे स्व, ये आया ना पहले बृहदारण्यक में विचार हो चुका है। तीन ही मार्ग है, उत्तरायण दक्षिणायन और जाय सुमरे स्व तीसरा, ये है कि तीसरे कोटि से बचेगा और दूसरे कोटि में आ जाएगा। कौन सा? वो दक्षिण मार्ग वाला हो जाएगा, स्वर्ग लोग प्राप्त करेगा, प्रवाह से लौटेगा। और नाम की महिमा से यदि नामी तक पहुंच ही गया तो उत्तरायण मार्ग में चला जाएगा और बच गया हो। इस तरह से उत्तरोत्तर उपासना का फल क्या है? जितनी तीव्रता पूर्वक करेगा नामाक्षर की उपासना से नामोपासना हो जाता है, अतएव नामी ग्रहण होगा। और नामी यदि गृहित हो गया, उसकी कृपा हो गई, तो फिर आपका बेड़ा ही पार। इसलिए कहते हैं यह भी उपासना उन मंद मध्यमाधिकारियों के अत्यंत आवश्यक है, नामाक्षर उपासना। भाष्यकार एष प्रजापति यद हृदय प्रजापति शास्त्री थी अनंतरमेव अभिहिता, एष प्रजापति यह प्रजापति है कौन? जो यह तुम्हारा हृदय है। कहते प्रजापति से क्या किसको लेना है? कहते उसी को लो, अभी पूर्व ब्राह्मण ने जो बताया गया प्रजापति ने अपने पुत्रों को अनुशासन दिया, उसी प्रजापति की बात कही जा रही है। जो व्यक्ति उस प्रजापति को सीधा पकड़ नहीं पाता है, उस प्रजापति के स्थान का नाम को द्वारा पकड़ा जाए, प्रजापति अनुशास्ती अनंतरमेव अभिपितम। अभी भी पूर्व ब्राह्मण में जिसके बारे में कहा गया था उसी प्रजापति की यहाँ पर कथन किया जा रहा है। वो कौन है? वो ये हृदय है। पुनरुत्सव अनुशासन प्रजापति रीति, अरे अनुशासन प्रजापति कौन है ये? येश प्रजापति रीति, उसके जवाब में कह दिया यही है वो प्रजापति जो ये हृदय है। कौसव यही यही बोल के तुम अंगुली से बता रहे हो, येश लगता बिल्कुल सामने में हो, नजदीक में होगा, ऐसी तत्व तो इसलिए ऐसा प्रयोग हो रहा है ना। येश तो ये तत्व समित समीपतर वर्तिनी, समीप तरवर्ती के लिए ऐसा शब्द का प्रयोग होता है, अत्यंत निकट होगा, बिल्कुल सन्निधि में होगा, ऐसा कौन है वो? कोसौ कदियत हृदय, तब अन्वय कर दिया हृदय मिति हृदयस्था बुद्धि रुच्यते। ये हृदय शब्द से क्या लेना? केवल मांस पिंड को नहीं लेना, मांस पिंड से क्या होने वाले, तुम्हारे कहीं जल के राख हो जाएगा, इसकी उपासना क्यों करना? इस भौतिक मांस पिंड का तात्पर्य नहीं है यहां पर। इसलिए कहते हैं हृदयस्था बुद्धि जो उपाधि है उसको कहना है, लक्षण आश्रय जाना। यस्मिन शाकल ब्राह्मणान्ते नाम रूप कर्मणाम उपसंहार उक्ता, उस बुद्धि को लेना जिसमें जिसके बारे में शाकल्य ब्राह्मण के अंत में निर्णय देते वक्त 3:9:20 में तीसरे अध्याय उपनिषद क्रम 9वां जो ब्राह्मण के 20वीं कंडिका में निर्णय दिया गया था, जिसमें नाम रूप कर्म तीनों का उपसंहार होता है, वही बुद्धि को लेना। विद्युत विभाग द्वारे ना, हाँ कैसे कहा गया? तो भी पहले दिग्विषय, इस दिशा में तुम कौन हो, उस दिशा में तुम कौन हो, ऐसे पूछा उसने। एक एक दिशा का आठों दिशाओं का वर्णन करते हुए ग्रहात ग्रहों का वर्णन करता हुआ अंत में बताया नाम रूप कर्मात्मा के सारे जगत, और कहा है आपके हृदय में अर्थात बुद्धि में ही है। ये जो वहां निर्णय दिया गया था उसी को हृदय से लेना। तदे तत् सर्वभूत प्रतिष्ठम सर्वभूतात्मभूतम हृदय प्रजापति प्रजानां स्रष्टा, वही समस्त प्राणियों में जो प्रतिष्ठित है, सभी प्राणियों का जो आत्मभूत है वही हृदय है, वही प्रजापति है, वही है जो सगल प्रजाओं को उत्पन्न करने वाला है। एतद् ब्रह्म, एतद् ब्रह्म, बृहत्ता सर्वात्मता च ब्रह्म, निर्गुण नहीं है, इसलिए कहते हैं बृहत्ता और सर्वात्मकत्वा, इसलिए उसको ब्रह्म कह दिया। एतद् सर्वम्, और यही सब कुछ है, जो कुछ भी व्याख्या ही है संसार में वो सब कुछ यही है प्रजापति, यही हृदय है, हृदय ही शब्द व्याख्यान करता है। इस प्रकार जो जैसा देखता है वो वैसा व्याख्यान करता है, उसकी अपनी वासना के अनुसार बोलता है। पीपल सी व्हाट दे वांट टू सी, सिद्धांत सर्वसामान्य, हर बात में अपनी बुद्धि से आदमी सोचेगा, अपनी वासना के अनुसार अकल लगाएगा और कल्पना करेगा। एक ही बात है, सबका अपना अलग अलग जवाब हो जाता है। परीक्षाएं ली जाती है इस विषय में, एक चित्र दिखा देते हैं, सीनरी लगातार चल रहा है टीवी में, आधे में बंद कर देते हैं, ऐसे पॉइंट पर बंद कर देंगे, फिर कहेंगे अब तक जो आपने देखा उस पर उसके आधार पर आप अपना वर्णन कीजिए, आपने क्या देखा, क्या था ये मामला, अधूरा दिखा दिए, अब पूरा दिखा देंगे तो रस तो भूल ही जाएगी, इसलिए अधूरा दिखा कर छोड़ देते हैं आपके मन को देते। कहां तक आपका मन उन दिखाए हुए घटनाओं के आधार पर सत्य तक पहुंच पाएगा, कितने दूर तक आप पहुंच पाते हैं, और 99% लोग असत्य में ही टिक जाते हैं, सत्य तक पहुंच ही नहीं पाते। एमबीए होता है, एमबीए परीक्षा होती है, उसमें सब होता है पीपल सी व्हाट दे वांट टू सी, थियरी है, पर्टेंट सीपीएम बोलते पीआरटी, सीपीएम वो सीपीएम पार्टी नहीं लेना, क्रिटिकल पाथ मेथड सीपीएम, ये सब थियरी है मैनेजमेंट के, वहां सब परीक्षाएं होती है। आजकल के अंग्रेज लोग शास्त्र में कहो बहुत पहली बातों को स्वीकार कर रहे हैं, सिद्धांत ये सब चीजें आपके अपने हृदय में विद्यमान नाम रूप कर्मात्मक वासनाओं के अधीन होकर के सारे चीज को ग्रहण करते हैं। उक्तं च पंचमाध्याय हृदयस्य सर्वत्वम्, इसलिए पंचमाध्याय में यह बात पूर्व में कथन कर दिया गया है, हृदय ही तृतीय जो विशिष्टाकल ब्राह्मण में पंचमाध्याय में तृतीय अध्याय उपनिषद अनुसार है ना, आरण्यक अनुसार पंचमाध्याय में हृदय का ही सर्वत्व सम्यक प्रकार से कथन कर दिया गया। तत्सर्वम यस्मात् तस्माद् उपास्यम हृदयम ब्रह्म, जिसलिए यही सब कुछ है, इसलिए तार से हृदय रूपी ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। तत्र हृदय नामाक्षर विषयमेव तद उपासन उच्चते, इन हृदय भी ब्रह्म के साथ जल उपासना करने की क्षमता सभी के पास नहीं, क्योंकि हार्द ब्रह्म की उपासना तो पहले विचार हो चुका है, इसलिए आप क्या करेंगे उपास्य हार्द ब्रह्म, एन उसकी करने की क्षमता जिसको नहीं है उसके लिए क्या करेंगे, उसी विषय में हृदय रूपी नाम के अक्षरों विषय के ही यहां उपासना कथन करेंगे। तदे तत् हृदय के नाम त्रिक्षर, हृदय या नाम में तीन अक्षर है, त्रीनी अक्षराणी अशीति त्रक्षर बहुवरी समास हुआ है, कानी पुनस्तानी त्रीनी अक्षराणी, ये तीन अक्षर कौन है, ये तुच्छंद हृदय मिति ह्री द यम, उसमें से एक व्याख्या कर रहे हैं, हृत्यगम अक्षरम अभिहरंती, अभिहरंती व्याख्या कर दिया, अभी उपसर्ग से छोड़ दिया ही को, वास्तव है क्या हरते आहृति कर्मण ह्री इत्येतत् रूपम, ह्री हरणे धातु का लेकिन आहरण रूपी कर्म वाला, ह्री धातु का जो है अनेक अर्थ हो सकते हैं, उपसर्ग महिमा अलग अलग हो जाता है ना, इसलिए व्याख्या कर दिया आहरण रूपी कर्म लेना, माल बटोरना रूपी कर्म बटोरो लाओ लाओ लाओ, आहरण इकट्ठा करना, एतारश कर्म फल है जिसका, ऐसी क्रियावाचक शब्द यहां ही है, इत्यतुर्वमिति यो वेद, ऐसा जो जानेगा श्री के बारे में, यस्मात् हृदयाय ब्रह्मणे स्वाश्च इंद्रियाणि अन्येच विषया शब्दादयः, जिसलिए इस हृदयाय ब्रह्मण अस्मय मने उस अस्मय से कौन, ये जो उपासक हृदय रूपी ब्रह्म स्वयं है वो, इसलिए कहते हृदयाय मने ब्रह्मणे हृदय रूपी ब्रह्म के लिए, हृदय प्रतीकाय हृदय उपास्याय ब्रह्मणे इत्यर्थ, हृदय रूपी प्रतीक में विद्यमान जो हृदय रूपी उपास्य ब्रह्म के लिए स्वाहा, स्वाहा माने इंद्रियाणी, स्वास्थ्य की व्याख्या कर दिया इंद्रियाणी, अन्य च की व्याख्या कर रहे हैं विषया शब्दादि स्वम स्वम कार्यम अभिहरण, अपना अपना कार्य को ला ला कर प्रदान करते हैं। हृदय भोक्तार्थम अभिहरत, हृदय कौन है? भोक्ता है, उस भोक्ता के लिए ही सब अभिहरण हो रहा है। हृदय ब्रह्म दृष्टि प्रतीक को बुद्धि मात्र मित्रता, ब्रह्म दृष्टि का प्रतीक होता जो बुद्धि है, उस बुद्धि भोक्ता है, उस भोक्ता के लिए सारी इंद्रियां स्व स्व विषयों के सहित तो आकर के अर्पण करते हैं। तो हृदय नाम नो ही अक्षर मिति, इसलिए हृदय नाम में तो ही रूपी अक्षर रखा गया। प्रत्येक अक्षर की महिमा है हर नाम में, यही श्रौत सिद्धांत में आप देखेंगे हर एक नाम का प्रत्येक अक्षर का महिमा का वर्णन होता है। माया उसके बाद माध्या या क्या वर्णन किया, अलग अलग जगह में लेकिन एक ही जगह सारी बातें नहीं मिलती है। ये तो है नहीं कि क्या शब्द व्युत्पत्ति बताने के लिए सब है, शब्दाक्षरों के लिए सब आए, उपनिषद नहीं आ रहे, अलग अलग जगह मिलेगा। ऐसे अस्मय विदुषो, ऐसा जो जानेगा अस्मय विदुषो अभिहरंती स्वास्थ्य ज्ञातयो अन्य असंबद्ध। अब जब फल में दृष्टान घटाओगे तो अलग अर्थ लेंगे, वहां उपास्य में घटाओगे इंद्रिया और विषय, और जब उपासक को फल मिलने की बात आएगी तो अपने बंधु बांधव और अपरिचित लोग भी सब के सब उसको बड़ी भेंट पूजा प्रदान करेंगे, सारी दुनिया आके उसको देगी, ये इसका अर्थ होगा। यो वेदा इति यो वेदा अस्मै विदुषो अभिहरंती, स्वास्थ्य का व्याख्या कर दिया ज्ञातयो, अन्य का व्याख्या कर दिया असंबद्धाश्च। किम अभिहरंती बलिमिति वाक्य शेष, वो भेंट पूजा माल पानी लाला करके देंगे या करेंगे। विज्ञानानुरूपी रूपी विज्ञान अनुरूपेण एतत् फलम्, अनुरूपेण अपने जैसी उपासना, उपासना के अनुरूप ही उसको फल भी मिलेगा। भूतों की उपासना करेगा वो भूत ही बन जाएगा, इन्हीं के आधार पर बोला जाता है ना, जैसी उपासना करोगे वैसा फल मिलेगा, है कि नहीं? जैसा देवता वैसा पूजा, और जैसी पूजा वैसा फल। अलग अलग देवता हैं, हर देवता का अपना अलग अलग हिसाब किताब है पूजा का। किसी को कहता है हमको जो है घास दो, घास से पूजा करो तो हमारे लिए गणेश जी भगवान, उनको जो है ना वो इच्छा ही अर्थ नहीं, दुर्भा घास प्रिय उनके लिए, लड्डू प्रिय उनके लिए, और दूसरा कहने नहीं हमको घास देगा, हम घोड़ा है क्या बोलेगा। वो कहते हैं हमको कमल का फूल प्रिय है, कमल का फूल प्रिय, और किसी के लोग वो दूसरा फूल, किसी के लोग दूसरा फूल, किसी को धतूरा। अरे जैसा देवता ऐसा सामग्री ऐसा उनके लिए प्रिय अलग अलग है, और जैसी देवता वैसे पूजा करोगे, और जैसी पूजा करोगे वैसा फल भी पाओगे, उपासना के अनुरूप ही फल प्राप्त।